الرحمن الرحيم وذلك الاسم الموصول بفعل أو ظرف أبي النكرة الموصوفة بهما مثل الذي يأتيني أو في الدار فله درهم كل رجل يأتيني أو في الدار فله درهم وذلك دغا مبتدا متضمن وی معنا د شرط لرا دا اسم دے حسی اسم چ موصول وی په پیل سره یا په ظرف سره او یا نکره وی اسے نکرہ چھ موصوفی پا پیل سرا یا پا ظرف سرا لکا اللذی اتینی یا اللذی فی الدار فلہ درہمون شو او کل رجل یتینی یا کل رجل فی الدار فلہ درہمون شو ابل رضو سبق کې تاسو دا خبره اوریدلې وه چې ماتین ویلو کله کله به مبتدا متضمن وي معنا د شرط لره نو په خبر کې به دخول دفعه نه بسې کیږي نو اوس وایي چې دا کومه مبتدا ده چې متضمن وي معنا د شرط لره نماتین فرمای وذالک الاسم الموصول بفعل او ظرف دغه مبتدا چې متضمن وي معنا د شرط لره دا اسم دی اس اسم چې دا موصول په فعل سره یعنی د دې صله فعل راغلی وي یا موصول وي په ظرف سره یعنی د دغه اسم د پاره صله ظرف راغلی وي څه راغلی وي ده ظرف راغلی یا به فعل راغلی وي یا به ظرف راغلی وي او یا به نکره وي دغه اسم موصوله خو موصوب به وي یا په فعل باندې یا په ظرف باندې وي به نکره خو د دې نکرې صفت به څه شی راغلی وي یا به فعل راغلی وي یا به ظرف راغلی وي نو په دغه کې به په خبر کې به پار اوړله صحیح کیږي به خبر باندې پوښ کنه او دا به موصول په فعل او په ظرف سره به ځکه وي دا شرط یې ولې ولګوو د وصل یا د وصفه دی به موصول وي په څه پورې په فعل یا په ظرف پورې او یا به نکره موصوفه وي په دې دواړو پورې دا شرط ډیره پاره ولګو چې د دې مشابهت د شرط سره مؤقت او قوي شي خبر مان پوښ کنه چې د دې مشابهت د ظرف سره قوي شي او څه شي دا متأكد شي نو د دې وجنه ولا دا شرط ولګو چې د به موصول په پیل پورې یا په ظرف باندې به اغا چې دې موصولی په پیل پورې یا ظرف پورې دا موصول عام دی که صریحي وي او که تقدیری وي خبر مانه پوهېږي که نه مثال ماتین ذکر کړی دی الذی یأتینی او فی الدار فله درهم دا مثال د هغې دی چې د هغې په صله کې فعل راغلی وي یا هغه دی چې او بل مثال د هغې دی چې صله کې ظرف راغلی وي الذی یأتینی فله درهم دا مثال د هغه موصول دی چې موصول بالفعل وي څه ده موصول بالفعل صله کې فعل راغلی وي او الذی فی الدار فله درهم دا مثال دا هغه ده چې موصول به ظرفین وي اوس الذی موصول له چې الذی موصول او یاتینی دا فعل خلم ده کنه ده نون وقایه یه زمیر دا متکلم مفول بیهی ده خلم ده کنه ده او زمیر پا که ده اغفش ده فعل ده نو پیل سرده فعلنا او سرده مفعولنا دا سله دا موصول شوه فهی کنه موصول سرده سلینا مبتدا فلهو درهمون فلهو خبر مقدم او درهمون دا مبتدا مؤخر دا نو خبر مقدم سرده مبتدا مؤخرنا دا خبر شو دا پارا دا اللذی یعتینی دا پارا دلتا سله که چه را غلا ده تیل را غلا کنده دا یعتینی ده نو روستا پا خبر که پارا لکرانا لا یا الذی فی الدار فله درهم نو الذی موصول لکنا چه ده الذی موصول موصول لے. او دا فی الدار دا جار مجرور متعلق ده په سبت پوره سبت کې ضمیر دی هغه فاعل لے. نو پیل سره ده فاعل نو سره ده متعلق نه دا ششوا جمله فعلیه دا جمله فعلیه سله ده فاره ده موصول شو خبر معنی نه پیدا شو کنه موصول سره ده سله نه مبتدا شولا او فلهو درهمونه ده خبر شو نو دلتا په سله کې څه شراغله ده ظرف راغله ده کنه په جزا کې په خبر کې پام راغله سبق هم دماغ پا کشو آسان نه سبق نو سوال واردیگی طالبانو چستا دا قاعده منقوز ده پا دی قول دا باری تعالی بانده فا ان الموت اللذی تفرون منه فا انه ملاقیكم حالتا ان الموت دا مفتدا ده کم ده اسم ده مفتدا ده او په متضمن د معنا د شرط لره متضمن د معنا د شرط لره دلیل به دا ده چې وروسته په خبر کې فإنه ملاقیکم کې په خبر کې پاراغل او سره ده نه چې دا په سله کې نه فعل راغله ده باندې په سله کې ظرف راغله ده او به هم په خبر کې څه شی ده پاراغل په شو په فرمان سوال څنګه دی امیره نو به پوښتنه څنګه شو چې درځي پوښتنه خو هغه ته یاسې ذهن کې کینی کنه تل درځي څه هو سوال دا دی چې تا وې چې دا فا بالا راځي چې دای په اول کې سه مبتدا کې سه هغه موصول سیلر علی یا فعل علی یا ظرف علی وي ګورئ سوال داسې کوئ تاسو به معمولن کېږئ طریقه یې زده کوئ سوال دا دی چې ستا دا قاعده منقوص ده په دې قول د باری تعالی باندې ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیکم هلته الموت مبتدا ده او اسم ده او په خبر کې پاراغل خبر کې پاراغل او سره ده دینا چې د دې په سله کې نه فعل راغله ده او نه ظرف راغله ده او تا خو ویلو چې دا اسم چې موصول و په فعل او په ظرف سره نو الله په خبر کې سره ځه پاراغل جواب داده چې عبارت په تقدیر د معطوف سره ده عبارت تقدیر د معطوف سره ده ندل د معنا داشي چې دا اسم موصول په فعل سره یا په ظرف سره یا دا اسم چې موصوفی په موصول سره موصوفی په موصول سره خبر معنی پوي کنه پوي نو دا دلته الموت مبتدا ده اسم ده خلې کنه ده دا موصوب ده چه ده موصوب ده او الذي ده چه ده ای صفت ده نا پوید معنی وسو ګورې کنه الموت موصوف الذي موصول شي موصول الموت موصوف الذي موصول الذي شو موصول شو خبر مان پی کنه او تفرون منه تفرون څنګه پهل مضارع ده ضمیر پکې دی انتم هغه فاعل له نو پهل سره د فاعل نه منه جار مجرور متعلق په تفرون پورې نو پهل سره د فاعل نه سره د متعلق نه د صله د پاره د موصول شو موصول سره د صله نه صفت د پاره د موصول شو موصوب سره د صفت نه مبتدا شولا او فانه ملاقیکم دای خبر ویږي نو دلته دا موصوب ده په موصول سره موصوب ده الموت موصوب ده په څه سره الذي ليسل رااله کرانه لا موصول شو کنه شو الذي موصول نه کنه نو حاصل ده جواب داده چې عبارت د مصنف رحمه الله په تقدیر د معطوف سره ده او هغه داده چې دا اسم دا به موصول وی په فعل سره یا په ظرف سره یا به دا اسم موصوف وی په موصول سره پوه شو په دې معنی او کل رجلین یاتینی او فی الدار فله درهم دا مثال دا هغه نکرې موصوفی دی چې صفت کې جمله فعلیه راغلی وی یا په صفت کې څه راغلی وی دا ظرف راغلی دا مثال له د هغه نکره موصوفه چې په صفت کې څه راغلی وی دا پیل راغلی وی یا ظرف راغلی وی کل رجلین یاتینی فله درهم دا مثال د هغه دی چې موصوفه په جمله فعلیه سره خبره مانه پوښتنه وکړه او کل رجل فی الدار فله درهم دا مثال د اغه دی چې نکروی موصوفه او صفت کې سره غلې وی دا ظرف راغلې وی کنه ترکیب ما سان نه پویږي په نو سوال واردېږي چې ستا دا قاعده منقوز د فدې ترکیب باندې چې غلام کل رجل غلام كل رجلين يأتيني فله درهم يا كل غلام رجلين كل غلام رجلين يأتيني فله درهم يا غلام كل رجلين في الدار فله درهم دلت غلام مبتدا دا خبر معنی پوی کنه پوی مبتدا دا او سره ده دینا چې د دې په سله کې چې نه موصول راغلی دی او نه څه راغلی نه ظرف راغلی دی او سره د دې نه چې د دې په خبر کې فارغلی دی جواب دا دی چې دلته عبارت په تقدیر د معطوف سره دی چې من دی په تقدیر د معطوف سره نه تقدیر د عبارت به داسې راوباسئ د مخکې عبارت کې چه اوین نکرت الموصوفتو بهما اوین اسم المضافو الى نکرتی الموصوفتو بهما پاییو دو معنی کنه اوین اسم المضافو الى نکرتی الموصوفو بهما یا با دا سوی دا موصول بوی پا چا بانی پا اغی اسم مانی چه دا اغی اضافه شوی نکریتا او به دغه موصوب په اس په فعل سره یا په ظرف سره خبر مان تاسو یې ګره نو په دواړو صورتونو کې با تقدیر د معطوف را وباسي د لومړني صورت کې چې الموصول به فعلین او ظرفین دلته هم تقدیر د معطوف را وباسو او اوین نکره الموصوبه بهما په دې صورت کې هم تقدیر د معطوف را وباسو او تقدیر د معطوف خدا لري او الاسم المضاف الى النكره الموصوفه بهما بس یې پوره او دا په څه کوم بلې ګرانده دغه علامه لنجمار ده.